Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De gemeente Amsterdam heeft een hoofdpijndossier, de wallen. Want is er nog wel toekomst voor de Rosse buurt? En wat betekent dat voor de sekswerkers? Zometeen in de Nieuwsbv. En Nederland is onterecht aansprakelijk gesteld voor het drama in Srebrenica. Dat staat in een nieuw advies. Daarover nu meer. Het uitgebreide internationaal met Wouter Wolgemoet. De advocaat-generaal van de Hoge Raad adviseert om de uitspraak van de Nederlandse staat te herzien. Het gerechtshof had eerder bepaald dat Nederland aansprakelijk is voor de dood van ruim 300 moslimmannen in Srebrenica in 1995. Verslaggever Matthijs van der Wiel, ja, eerst maar even terug naar bijna 25 jaar geleden. Wat zou Nederland toen verkeerd hebben gedaan? De Nederlandse blauwhelmen onder Dutchbat-vlag hebben toen meegewerkt. Toen Bosnische Serviërs de mannen weghaalden. Mannen die zich samen met hun gezinnen toevlucht hadden gezocht. Op de compound van Dutchbat vlakbij Srebrenica. Die mannen zijn vermoord, de meeste daarvan, dat weten we. En de nabestaanden die hebben daarvoor de staat der Nederlanden aangeklaagd, gezegd Nederland is daar mede verantwoordelijk voor, want Nederland heeft daar meegewerkt. Ja. En later zijn ze dus een procedure begonnen en het gerechtshof heeft ze gedeeltelijk gelijk gegeven. Heeft twee jaar geleden geoordeeld dat Nederland inderdaad gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de dood van een deel van die mannen. Ja, toen ging Nederland in cassatie bij de Hoge Raad. En de advocaat-generaal geeft dan van tevoren een advies en zegt nu: de Nederlandse staat is onterecht aansprakelijk gesteld door het gerechtshof. Waarom? Ja, zelfs harde woorden. De advocaat-generaal noemt het oordeel van het Hof onbegrijpelijk. Zegt, ja, die beslissingen die toen genomen zijn daar op dat terrein in die hitte in die zomer van 95... ja, die zijn genomen in een oorlogssituatie en onder hele hoge druk. Nederlandse militairen die hebben toen moeten kiezen tussen meerdere kwaden. Ze wilden ook helpen om alles zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen. En zegt de advocaat-generaal... De militairen konden niet met zekerheid weten dat deze mannen de dood in zouden worden gejaagd of onmenselijk behandeld zouden worden. Het was een chaos daar en een oorlogssituatie. En dan is het wel makkelijk om dat achteraf zo te beoordelen. Zegt dus dat die conclusie van het Hof niet klopt, dat Nederland mede verantwoordelijk is daarvoor. En adviseert dat om die uitspraak dus terug te draaien. Ja, je zegt het een advies. Wat gaat de Hoge Raad daarmee doen, denk je? Dat is een advies wat meestal wordt overgenomen. Alleen de rechters zelf die gaan zich daar nog over buigen. Dat kan nog een paar maanden duren voordat er een definitief oordeel komt. En dat is dan wel het eindoordeel van de hoogste rechter, de Hoge Raad. Zijn grote belangen natuurlijk voor de nabestaanden die gerechtigheid willen halen. Dus ook een schadevergoeding eisen, maar dat is niet het belangrijkste. En voor de staat is het ook heel van groot belang voor de toekomst, voor vredesmissies. Nederland heeft altijd gezegd, wij waren daar onder VN-vlag. Dus wij kunnen als staat der Nederlanden niet aansprakelijk worden gesteld. Het was een VN-verantwoordelijkheid. Nou ja, door de uitspraak van het Hof 2 jaar geleden was dat aan het wankelen gebracht. Want het Hof zei ja, op dat moment was er zo'n chaos dat Nederland wel degelijk het voor het zeggen had. De regering, de staat hoopt dat teruggedraaid te hebben. Zodat er in de toekomst altijd kan worden gezegd, als wij ergens onder een VN-vlag gaan opereren, dan zijn we niet zelf verantwoordelijk, maar dan zijn de Verenigde Naties verantwoordelijk. Over een paar maanden dus waarschijnlijk duidelijkheid van de Hoge Raad over het Srebrenica-drama. Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel. De provincie Noord-Holland legt het Amerikaanse bedrijf Harsco een dwangsom van 25.000 euro op voor het overtreden van milieuregels. Het bedrijf zit op het terrein van Tata Steel in IJmuiden en kreeg van de provincie al 30 keer eerder een dwangsom van 5.000 euro opgelegd. Dat hielp niet, dus werd de dwangsom per overtreding verhoogd naar 25.000. Inwoners van IJmuiden klagen al lange tijd over het neerdalen van grafietdeeltjes die terechtkomen op huizen en auto's. Minister Grapperhaus waarschuwt dat de politie flink gaat handhaven op het appverbod op de fiets. Gisteren werd bekend dat fietsers na 1 juli een boete van 95 euro kunnen krijgen als ze met hun mobiele telefoon bezig zijn. Critici vragen zich af of het haalbaar is om te controleren op appen op de fiets. Maar volgens Grapperhaus gaat dat zeker in de eerste periode wel gebeuren. Er komen binnenkort weer cijfers naar buiten dat het aantal staande houdingen van de politie toch echt geleidelijk aan het toenemen is. Dus ik denk dat je er echt mee rekening moet houden dat je een gereden kans hebt dat je, laat ik zeggen, wordt staande gehouden. En dat zal zeker in de eerste periode zijn. We moeten de mensen hier heel duidelijk gaan laten zien

Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelfopgewekte zonne-energie. En die kan ik via PowerPeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl. Power to the people. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Hey, druk, hebber. Goed hoor. Lekker knallen voor je baas. Maar, hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie met de groeten van Selecta. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. In de Nieuwsbv zo'n gesprek over de toekomst van het Amsterdamse Wallengebied. Een plek bekend geworden door de prostitutie. Tegenwoordig vooral een hoek van de stad waar toeristen door de smalle steegjes schuifelen om zich te vergapen aan karig geklede vrouwen. Ik hield ooit een boekpresentatie in de Bananenbar. Een gelegenheid op de Wallen waar ze fruit anders behandelen dan de meeste mensen doen. Het was zo'n idee dat op papier leuker was dan in de uitvoering. Wel maakten ze er de naam van de zaak meer dan waar. Het was nog middag, maar de voorraad bananen voor de avonddienst stond al klaar. Dat waren er niet weinig. Werkelijk overal waar je keek zag je gele vruchten. Vanaf die dag wist ik, je kunt van alles van de Wallen vinden, maar ze leveren er wel een belangrijke bijdrage aan de vitamine B3-voorziening. Onze presentator zag ik net nog stuntelen met een mandarijntje. Dus dat zit ook wel snor. Hier is Patrick Lodiers. BNN VARA. De Nieuws BV. Dankjewel Roelof en een bijzonder goedemiddag. Hij bekende 30 moorden, maar mogelijk heeft hij 100 slachtoffers op zijn geweten. Ted Bundy. En nu is er een documentaire over hem en die bespreken we zo meteen met advocaat Sidney Smeets, die een fascinatie heeft voor deze Amerikaanse seriemoordenaar. Dat hoor je allemaal na 12:30. Maar nu eerst, wat te doen met de Wallen. De Nieuws BV. Van oudsher zijn de Wallen een prostitutiegebied waar sekswerkers achter de ramen de klanten lokken. En tegenwoordig is het ook een toeristische trekker van formaat. Al jaren is er een discussie over hoe het verder moet met dit historische stukje Amsterdamse binnenstad. En dit voorjaar komt de Amsterdamse gemeente met een plan voor deze rosse buurt. Aan tafel parooljournalist Michiel Cousy, auteur van een driedelige serie over dit bijzondere stukje Amsterdam. En aan de lijn hoofdonderzoeker Lorraine Nensel van de Vrije Universiteit. En we hebben ook aan de telefoon Velvet December van de Belangenvereniging voor Sekswerkers, Proud. Welkom allen. Dank u. Michiel, ik begin bij jou. In het paroolartikel van afgelopen zaterdag schreef jij over de ongelofelijke drukte op de Wallen. En dat zijn dan lallende, schreeuwende, fotograferende toeristen. En ook over prostitutieramen die steeds vaker leeg blijven door de terugloop aan echte interesse. Hoe moet het verder met de Wallen volgens jou? Nou, kijk, dat is een hele goede vraag. En daar buigt de gemeente zich nu over. De burgemeester is, zoals je al aangaf, bezig met een groot plan. En laat alle scenario's passeren. Maar wat wel duidelijk is, dat het op deze manier niet verder kan. De druk op dat gebied is enorm. En er komen dit jaar 20 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland naar Amsterdam. En een groot deel daarvan gaat naar de Red Light District. Ja, en al die massa mensen die zich daardoor die straatjes wurmt. Ja, dat heeft natuurlijk grote effecten voor de buurt, maar ook voor de sekswerkers. Want een joelende menigte voor de deur, dat is niet fijn naar binnen gaan voor klanten. Velvet December, wat merk jij van het gedrag van de toeristen en die enorme druk op jullie rosse buurt? Nou ja, gek genoeg eigenlijk hoor ik van sekswerkers dat het overdag rustiger is dan dat zij het vroeger hebben gezien. Het is wel zo dat de mensen die er komen een andere groep is dan voorheen. Dus het zijn niet per se allemaal klanten, maar ook dagjes mensen die dat willen zien. Ja, ze willen zien, maar ze willen dus niet specifiek. Ze komen niet specifiek voor de seks. Ze komen eigenlijk veel meer om te kijken. Nou, dat kan natuurlijk een combinatie zijn. Er zijn ook genoeg mensen die overdag in een tour lopen en dan 's avonds nog een privébezoekje brengen. Maar er zijn inderdaad een hoop mensen die alleen kijken en niet kopen. Ja, en in het paroolartikel werden lallende en schreeuwende toeristen genoemd. Ook veel fotograferende toeristen. Vind jij dat er meer toezicht moet komen op die duizenden toeristen? Is dat een oplossing die zou kunnen voor de wallen? Nou, dat de toerist zich misdraagt, dat komt zeker veel voor. Het is natuurlijk ook een uitgaansgebied. Er zijn veel vrijgezellenparties. Er wordt volop drank geschonken. Inmiddels is daar iets aan gedaan. Er wordt ook flink gehandhaafd op alcoholconsumptie in het gebied buiten de cafés. Dus op straat mag dat niet meer. Maar de toerist is ook een groot onderdeel van de cliëntele van de sekswerkers die op de wallen werken. Zij willen ook met toeristen werken, hebben dat altijd al gedaan in die buurt. Dus het is niet zo dat de toerist helemaal maar moet verdwijnen uit dat gebied. Dat gaat natuurlijk ook niet lukken. Maar ja, de marketing van de gemeente Amsterdam heeft wel een beetje te goed gewerkt. Ja, dus het is druk. Ja. En die toeristen ontsporen dus nog wel eens, maar meer toezicht, is dat dan de oplossing? Nou, er is al heel veel toezicht in de wijk. Het is alleen wel zo dat de manier waarop kan soms wel beter. En dan met name het fotograferen, dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan de drukte. Wat wij horen vanuit sekswerkers die op de wallen werkzaam zijn, is dat voornamelijk het fotograferen een probleem is. En dat een agent of een handhaver daar niet altijd adequaat tegen optreedt. Want vrouwen willen niet gefotografeerd worden. En zeker ook klanten die naar de vrouwen toe willen, willen ook niet gefotografeerd worden. Omdat dat op social media kan komen te staan. Ja, zeker. En afgezien van dat je dat misschien gewoon niet wil, kunnen ook de repercussies als je op die manier geout wordt, dat je dus uit de kast getrokken wordt, zeg maar, als sekswerker zijnde, en je familie of je vrienden komen daarachter, dat kan hele zware repercussies hebben. Dus Lorraine Nessel, ja, u bent onderzoeker en u heeft onderzoek gedaan naar prostitutie in landen als Peru, Kenia, Bangladesh, Zuid-Afrika, maar dus ook Nederland. En hoe komt de situatie op de wallen op u over als u het vergelijkt met die andere landen? Nou, ik denk dat de situatie is, ja, laten we zo zeggen, ik ga er wel eens met mijn gasten vanuit andere landen. En als wij langslopen, de eerste ding dat ze zeggen, goh, ik wens dat het bij ons ook zo georganiseerd is. Dat is niet te zeggen dat die situatie op de wallen ideaal is, maar het is wel legaal. En in andere landen is het wel zo dat die eerste vijand tegen sekswerkers is meestal de politie. Van de politie, ze worden gechanteerd, ze worden bedreigd, ze worden verkracht, geweld tegen hun gebruikt. Dus je kan voorstellen als je hier langs gaat lopen en zien hoe het is, dat het voor sekswerkers wel aantrekkelijk is. Ja, het kan hier inderdaad aantrekkelijker zijn dan in andere landen. Maar Michiel, in het artikel van morgen in het Parool gaat het vooral over de positie van de sekswerkers. En je schrijft daarin dat de overgrote meerderheid van hen met geweld te maken krijgt. Kan je dat toelichten? Nou, dat blijkt uit een onderzoek dat Proud heeft gedaan. Ik geloof dat 60% echt met geweld te maken krijgt. En ook een heel groot deel met meer verbaal geweld. Dat hoort dus ook bij de wallen. En het is een beetje, je hebt natuurlijk ook nog het fenomeen seksuele uitbuiting. Wat natuurlijk vrij onzichtbaar is op de wallen. Een beetje een onzichtbaar spook. En wij hebben het ook daar gekeken van wat kunnen we daarover naar boven tafel krijgen. En wat blijkt uit onderzoeken van zowel de gemeente als van de rekenkamer als van de Nationaal Coördinator Mensenhandel, is dat mensenhandel toch wel als een feit wordt beschouwd als in Amsterdam. Ja, zo even over de mensenhandel. Eerst even naar geweld. Velvet, heb jij vaak te maken met gewelddadige situaties? Nee, gelukkig niet. En ook op de wallen zijn echt de heftig gewelddadige situaties komen gelukkig niet veel voor. uit dat onderzoek wat we hebben gedaan blijkt inderdaad dat veel sekswerkers te maken hebben met een vorm van geweld. Maar het meeste daarvan is emotioneel sociaal geweld. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn vervelende opmerkingen van passanten, opdringerige vragen, dat soort dingen. Maar de ramen en ook tippelzones en clubs, dus echt de vergunde plekken waar veel sociale controle is, zijn de meest veilige plekken voor sekswerkers. Dus de ramen zijn juist een van de veiligste plekken om sekswerk te beoefenen. Ja, Michiel, je hebt al lang rondgelopen, ja. Je hebt veel onderzoek gedaan. Merk je dat ook, dat het toch veilige plekken zijn, die ramen? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Want als je kijkt naar die seksuele uitbuiting, dat is gewoon niet met het blote oog waar te nemen. We zijn bij een training van de gemeente geweest, waar ambtenaren worden getraind. Wat zijn daar signalen van seksuele uitbuiting? Ja, die zijn niet met het blote oog waar te nemen. Dat is vaak heel subtiel. En Lorraine, dan moeten we het ook even hebben over mensenhandel. Want ja, als het over de Wallen gaat in Amsterdam, binnen twee zinnen gaat het al over mensenhandel. Klopt het dat veel vrouwen in de seksindustrie slachtoffer zijn van mensenhandel? Ik denk dat wij moeten heel voorzichtig hiermee zijn. Ik denk ten eerste, die statistiek die bestaan over mensenhandel zijn niet betrouwbaar. En wat je kunt zeggen is, wat we weten over mensenhandel moet gescheiden worden van wat we weten over sekswerk. En het probleem komt wanneer we praten over sekswerk, zoals het in deze gesprek ook gaat. Wij hebben het over sekswerk, de Wallen, de legale vormen, wat moet gebeuren met de ramen, en we krijgen het gelijk over mensenhandel. Als wij het over bijvoorbeeld in de krantenartikel die nu morgen uitkomt, staat een statistiek van de Rekenkamer dat sinds 205 tot 216 zijn er 119 aangemelde casus van slachtoffer van mensenhandel in de Wallen. Nou, als je dat uitrekent, dat is 10 per jaar. Ik wil niet zeggen dat 10 is weinig. Iedere geval van mensenhandel is één te veel. Michiel, jij hebt andere cijfers geloof ik. Kijk, dat klopt wat mevrouw Nentel zegt. Mag ik het even afmaken? Alleen de Rekenkamer geeft. Mag ik het afmaken? Ik wil even ook de andere cijfers van Michiel horen. Nou, de Rekenkamer geeft ook aan dat het topje van de ijsberg is. Dat zijn de geregistreerde meldingen die gedaan worden. Nationale rapporteur mensenhandel geeft aan dat gemiddeld genomen dat maar 20% van het aantal slachtoffers in beeld is. Dat die zich melden met een aangifte. Meer hebben helemaal durft geen aangifte te doen. Laurent, dus 4/5 is buiten beeld. Laurent is dus het topje van de ijsberg. Die uitdrukking, de topje van die ijsberg, is een uitdrukking wat we kunnen noemen een zombie-uitdrukking. Het is een uitdrukking die bestaat zonder feiten en die nooit doodgaat. Wij hebben niet genoeg informatie over mensenhandel. Het is wel zo, even terug naar de Rekenkamer en ook nog die andere cijfers. Als jij dat gaat uitdrukken en gaat bekijken wat dat betekent, dan kan je niet zeggen dat 80% van de vrouwen die op de Wallen werken zijn gehandeld. Ja, Velvet December. Ik wil ook even naar Velvet December. Want jij bent van Proud. En ik las ook dat in 2017 volgens de landelijke rapporteur Mensenrechten 255 keer sprake zou zijn geweest van mensenhandel in Amsterdam. Is er veel dwang onder sekswerkers? En wat verstaan we daar dan onder, Velvet December? Nou, er is een veelvoud aan motivaties waarom iemand sekswerk gaat doen. Zoals we allemaal wel eens geen zin hebben in ons werk, is dat ook zo voor sekswerkers. Dat betekent nog niet per se dat dat om dwang gaat. Je kunt je ook de vraag stellen, wanneer spreken we van dwang? Persoonlijk lijkt het me niet zo dat als je uit financiële noodzaak voor een bepaalde baan kiest, dat kan schoonmaakwerk zijn, dat kan sekswerk zijn, dat kan weet ik veel wat zijn, is nog niet per se dwang. Dus er is een veelvoud aan motivaties om sekswerk te gaan doen. Plus dat het voor iedereen, of je nou liever iets anders doet of het werk met veel plezier doet, iedereen is gebaat bij een veilige en gezonde werkomgeving. Ja. Het sluiten van de ramen lost niets op aan mensenhandel. Maar Velvet, kijk, Michiel schreef vorige week over de toeristenstroom op de Wallen. Morgen staat er een stuk in over de positie van de vrouw. En volgende week komt de burgemeester Halsma aan het woord. Wat vind jij, als het stadsbestuur dit voorjaar komt met maatregelen, wat hoop je dan? Wat moet er dan gebeuren? Ik hoop dat zij inzien dat het sluiten van vergunde werkplekken een negatief effect heeft op de positie en de kwetsbaarheid van sekswerkers. En dat zij de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening in Amsterdam, zullen aanpassen. Zodat er op een moderne manier gewerkt kan worden. Want momenteel mag je bijvoorbeeld niet online werven als sekswerker achter de ramen. Maar mag je alleen klanten werven vanaf de straat. En nu willen we gewoon meegaan in de digitalisering, net als iedereen, en op een moderne manier kunnen werken. Dus dat houdt ook in dat we de vergunde werkplekken die bestaan, of die er nog gaan komen, daarop kunnen inrichten. Laten we hopen dat het stadsbestuur met maatregelen komt, waardoor de Wallen weer een leefbaar, maar ook een werkbare rosse buurt wordt. Dankjewel, Michiel Cousie van het Parool en Lorraine Nensel en Velvet December. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. En terug bericht vandaag in muziekland, Patrick. John van Leeuwarden, Johnny Lyon, is overleden. 77 jaar is hij geworden. De voormalige frontman van de Jumping Jewels uit Den Haag. Later soloartiest, columnist, interviewer. Zijn grote hit, ken je, was natuurlijk Sofietje met haar rietje. Is van oorsprong een Zweeds deuntje. Lyon die nam daar ook een Engelse versie van op, die dan weer gaat over een Zweeds meisje, Svenska Flicka. Pretty little Svenska Flicka, had to pick her. 'Cause I loved her from the start. Lyon zong ook veel in het Engels natuurlijk. Hij maakte bijvoorbeeld ook een bewerking van Send Me the Pillow. Dat is een Amerikaanse classic. Moet je even luisteren of je dat liedje herkent. Send me the pillow that you dream on. Zegt het je iets? Ik lig 's nachts te dromen op mijn kussen. Maar ja. Van wie was dat ook? Leeuw. Jaren later kwam er inderdaad een Nederlandstalig versie uit. Niet van Johnny Lyon, maar van twee Friese nichtjes. Leeuw, ja. Ja. Kussen, dromen. Die beide Happy heten. Happy en Happy. Ja, ja. Klassieker. Ja. Maar goed, terug naar Johnny Lyon. Mijn favoriete nummer is niet Sofietje, maar een ander Nederlandstalig nummer van eind jaren 80. Het heeft ook echt zo'n 80s vibe. En let goed op, Sofietje komt nog wel even langs in de tekst, alleen in Dallas. Ik was er nooit geweest, de deur stond open. Ik voelde me alleen, ben maar naar binnen gelopen. De sfeer was mat, een ober stond te gapen. En in een hoek zat een vroege klant te slapen. Aan de bar dronk een grietje met een rietje. En neuriede zacht, een heel bekend liedje. Ik wilde weer gaan, maar jij kwam net naar binnen. En ik ging volledig op tilt. En ik dacht, dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Alleen in Dallas. Jij bleef staan en ik werd zenuwachtig. Staarde je aan, oh wat vond ik je prachtig. Ik vroeg je toen, wil jij misschien iets drinken? En op het moment dat ik met je wilde klinken, zag ik een figuur aan de bar omhoog gaan. Die was zo groot, het leek wel of hij bleef opstaan. Het kwam me voor dat jij hem heel goed kende. En toen ging die gozer op tilt. En ik dacht, dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Versteld, kon me nauwelijks bewegen. Jij bleef naast me staan, nou dat kon hij net niet tegen. Ik vond het erg charmant, maar ook wel onhandig. Want dat gebaar maakte hem nog meer opstandig. Ik nam een besluit, begon toen maar te rennen. Ontzettend jammer dat ik jou zo kort mocht kennen. Het laatst wat ik hoorde was dat jij begon te gillen. En toen stond die tent op tilt. En ik dacht nog, dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets bestaat niet echt. dat komt alleen maar voor in Dallas. Dat gebeurt alleen maar thuis, op de bank voor de buis. Oh, oh Dallas. Het was te mooi om waar te zijn, het kan alleen maar naar het schijnt in Dallas. Alleen in Dallas eigenlijk een veel fijnere plaat dan dat hele soffietje. Je hoort zo'n guitar erbij, weet je wel? Zo'n keyboard-gitaar. Oh, dat was echt jaren 80, hè? Ja, ik vind dit een prachtig nummer, alleen in Dallas. Ik zal ook op de dood van Johnny Lyon proosten vanavond. En dat doe ik dan wel met een rietje. Een drankje met een rietje, is dat goed? Goed zo. Dank je wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. In de jaren 70 was Amerika in de ban van Ted Bundy, een meedogenloze seriemoordenaar die tientallen vrouwen om het leven bracht. En op Netflix staat nu een documentaire serie over deze verknipte figuur. En advocaat Sidney Smeets die heeft geboeid gekeken en komt daar zo meteen over vertellen. Moord en doodslag blijven hele volkstammen intrigeren. Zo ook Herman Vinkers. Ik loop een keer in mijn studententijd langs het politiebureau waar een affiche voor de ramen hangt. Ik bekijk dat affiche een tijdje. Ik loop naar binnen en ik vraag aan de dienstdoende agent: klopt het dat er iemand gezocht wordt vermoord? Hij zegt: ja, is dat nou alleen maar wel waar? NPO Radio 1. Nu het internationaal met Wouter Walgemoed. Nederland is volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad onterecht aansprakelijk gesteld voor de dood van ruim 300 moslimmannen in Srebrenica in 1995. De advocaat-generaal adviseert daarom de eerdere uitspraak tegen Nederland te herzien. De Hoge Raad buigt zich waarschijnlijk over een paar maanden over deze zaak. Tientallen Brabantse zorginstellingen, huisartsen en psychologen hebben de beveiliging van patiëntengegevens niet op orde. Dat meldt Omroep Brabant op basis van eigen onderzoek. De websites van de instellingen zouden makkelijk te kraken zijn. De provincie Noord-Holland heeft een dwangsom van €25.000 opgelegd aan een Amerikaans bedrijf op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Omwonenden klagen al langer over grafiet dat in hun straten naar beneden komt. De provincie legde al vaker dwangsommen op, maar het blijft misgaan. En Formule 1-team Sauber rijdt komend seizoen onder een andere naam, Alfa Romeo Racing. De Italiaanse autofabrikant was vorig jaar al een belangrijke sponsor van het Zwitserse team. Het management verandert niet. En dat is natuurlijk een heel mooi brugje richting de ANWB met de verkeersinformatie. Bianca Damink. Ja, door de kou is er op een paar wegen een gat in de weg gevallen. En dat moet met spoed worden gerepareerd. Vooral in het zuiden van het land heeft het verkeer daar nu last van. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven en de andere kant op staat file. Vooral bij knooppunt Zaarder-Heiken. In beide richtingen heb je daar 20 minuten op onthoud. En de rechterrijstrook is dicht. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen ook zo'n spoedreparatie aan het asfalt. Tussen Gubbevorst en Horst 10 minuten op onthoud. En een auto met pech op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht. En die veroorzaakt 4 kilometer file tussen de aansluiting met de A16 en Papendrecht. Je hebt daar 25 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maker! Is op vrijdag natuurlijk Kees van Amstel. Zeker. Ik wil zo dadelijk iets zeggen over de uitbreiding van Schiphol. Maar eerst wil ik dit kwijt. Ik doe zo mijn best om niet cynisch te zijn of te worden, geloof me. Maar het is zo moeilijk. Toen het kabinet Rutte beloofde dat we er allemaal financieel flink op vooruit gingen dit jaar, kon ik alleen nog maar denken: ah, waar gaan we genaaid worden? Waar is die adder? Ook toen het Nibud erachteraan hobbelde met dat we echt heus wel een beetje ietsjes meer krijgen, lag er alleen een beetje aan wie je was, dacht ik, ja. Het is ook niet zo raar, hè? Mark Rutte heeft in de afgelopen tijd zoveel gelogen over bonnetjes en memo's en Griekenland en 1.000 euro en corrupte VVD'ers en de dividendbelasting die beslist afgeschaft moest worden. Anders zou Nederland wegzakken in een vulkaan of door aliens worden opgegeten, ik weet niet meer. En oh ja, en waarom kom je op belangrijke plekken steeds dezelfde beroepslobbyisten tegen? Hè, bijvoorbeeld Doekle Terpstra, hè, die was vorig jaar boos op de critici van het klimaatbeleid. Nou, mooi toch? Maar ja, gek hè? Hij is voorzitter van de installatiebranche. Hij is Willem Warmtepomp. Maar goed, Schiphol, oftewel, nog één keer. Maar daarna gaan we echt niet meer uitbreiden. Of nou, nog twee keer, of drie keer, of vier. Maar dan was het echt de allerlaatste keer. Ja, het overleg over de uitbreiding van Schiphol ging deze week stuk. En verdomd, welke lobbyveteraan kwamen we daar dan weer tegen? Hallo! Daar zijn we weer! Hansie Alders uit Groningen, dames en heren. Net was hij nog bij Sven. Hans Alders, alleen zijn prijs, sorry, zijn salaris is anders. De P van de A-corrivé en tevens oud-milieuminister. Vooral dat laatste, beter bekend als onbetwist de lobby-specialist. De man met meer bijbanen dan zijn schaduw. De snabbelkoning, de nevenfunctie keizer, de balken- en normverbrijzelaar. Altijd in te huren via rent-regent. Kortom, Hansie Alders. En wat doet Hansie tegenwoordig BNR? Schiphol staat met lege handen nu het overleg over de groei van de luchthaven is mislukt, want Hans Alders slaagt er als voorzitter van de Omgevingsraad niet in om met een advies te komen en dus heeft hij de bal teruggespeeld naar de minister. Hij is ook voorzitter van de Omgevingsraad van Schiphol. Hij moest bewoners die de overlast al jaren meer dan zat zijn en de BV Schiphol met zijn onstuitbare uitbreidingsdrang tot elkander brengen. Nou, en als je Hans daar wat verschuift, dan is Hansie nooit te beroerd. Maar de vraag is Hans een beetje onpartijdig? Wat was zijn Salomons oordeel? Alders, die de onderhandelingen leidde, stelde nog een compromis voor van 510.000 vluchten. Maar ook tegen 10.000 vluchten extra is groot verzet. Hansie Startbaan stelde voor het aantal vluchten met een kleine 10.000 te verhogen tot 510.000 en de bewoners rond Schiphol were not amused. Niet waar ze op gehoopt hadden, maar ze hadden het kunnen weten, want waar Hans komt, wordt er gevlogen, mensen, en uitgebreid. Toch, Eindhoven? Eindhoven Airport mag in 2022 25.000 extra vluchten maken. Dat staat in een advies van de tafel van Alders, een adviesorgaan onder leiding van oud-minister Hans Alders. Hoppa, 25.000 voor Eindhoven. En hoe staat het met Lelystad? Lelystad Airport moet in 10 jaar tijd stapsgewijs groeien tot een vliegveld met 45.000 starts en landingen. Dat is het advies van kabinetsadviseur Hans Alders vandaag aan de regering. Ja, en die mensen rond Schiphol dachten dus echt dat Hansie uitbouw het op zou nemen voor de bewoners rond Schiphol. Really? Het bijzondere is, in 2009 had Hans het ook al over dat getal. Dat betekent dus dat 510.000 vliegbewegingen, daar is Schiphol op gemaximeerd. Later werd het dus 500.000, maar geef Hansie tijd en... Maar hoe zit het met Groningen-Eelde Airport? Nou, die willen wel uitbreiden, zeiden ze. En die hebben ruimte. Maar het gebeurt niet. Hans Alders vond Groningen niet geschikt. Geen eigen markt. Oh, 6 miljoen mensen binnen 1,5 uur. Geen markt. En ja, Hans woont daar. Sorry, het cynisme speelt toch weer een beetje op, mensen. Want wie liggen er nog meer dwars bij het overnemen van vluchten van Lelystad door Airport Groningen? En dat is net iets wat de Schipholgroep, de eigenaar van Lelystad, Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, niet wil. U zegt het? Ja, de Schipholgroep heeft geen zin in een bijsnabbelend Gronings vliegveld dat niet in de eigen groep zit. En eerlijk gezegd is één bijsnabbelende Groninger ook wel genoeg. Maar goed, dat zal wel weer cynisch zijn. De Nieuwsbv. Een week en dan kiest Groot-Brittannië wie ze waarmee naar het Eurovisie Songfestival sturen. En nu vragen 50 artiesten aan de regering of ze ervoor willen zorgen dat het festival niet in Israël wordt gehouden. Het Songfestival is een viering van inclusiviteit en vriendschap en de manier waarop Israël met de Palestijnen omgaat, dat toont juist aan dat ze daar weinig mee op hebben. Al dus de ondertekenaars in de brief. En een van hen is Peter Gabriel. Die heeft zich in zijn muziek ook wel vaker uitgesproken voor mensenrechten. Maar waarom gaat hij dan zelf niet? Met een vlammende protestsong. Met zijn sledgehammer naar de klaagmuur. You could have Gabriel met Sledgehammer. De Nieuws BV. Zometeen praat ik met advocaat Sidney Smeets over Amerikaanse seriemoordenaars en vooral Ted Bundy. Roelof, jij bent een beetje in de materie gedoken. Ja, maar ik had wel een paar vragen. Om te beginnen met: wanneer is iemand een seriemoordenaar? Nou, daar bleek de FBI in 2005 een heldere definitie voor te hebben opgesteld. Die spreekt volgens hen van een seriemoordenaar wanneer iemand twee of meer slachtoffers maakt in verschillende, niet gerelateerde misdrijven. Seriemoordenaar onderscheidt zich daarin van de massamoordenaar. Daar zijn de misdrijven wel gerelateerd. En de spree killer, high school shooters bijvoorbeeld, of Anders Breivik, Tristan van der Vee, waar het gezien wordt als één misdrijf. En verder vroeg ik me af, hoe zit het eigenlijk in Nederland? Hadden wij en hebben wij veel seriemoordenaars? Nou, een bekend voorbeeld uit het verleden is Maria Zwanenburg, ook bekend als de Leidse gifmengster. Zij is de Nederlandse seriemoordenaar die de meeste slachtoffers maakte. Rond 1880 vergiftigde ze, schrik niet, 100 buurtgenoten, van wie er 27 overleden. In 1883 werd ze opgepakt omdat mensen hadden geklaagd over slechtmakende pap. Ja. Ik heb een lekker kopje erbij, hoor ik. Het onderzoek naar deze Maria. Ik pak even wat water. Ja, ik weet zeker dat daar niet gif gemengd wordt. Pas op. Het onderzoek naar deze Maria was de eerste keer dat er chemische analyse werd toegepast door justitie in Nederland. Bij RTV Rijnmond keek Mart van Duin van de Universiteit Leiden heel veel later nog eens terug op dat onderzoek. Het belangrijkste is dat zij grote hoeveelheden arsenicum heeft gebruikt. Dat blijkt niet alleen uit de verschillende lichaamsdelen die onderzocht zijn, maar ook uit de potjes en de pannetjes. Maar ook de aarde rondom de begraven slachtoffers, die bevat arsenicum in dusdanige hoeveelheid dat er toch wel veel gebruikt moet zijn. Heel veel arsenicum. De meest recente veroordeelde Nederlandse seriemoordenaar die kreeg in 2013 zijn straf te horen. Patrick S. is veroordeeld tot een levenslange celstraf. Volgens de rechter is het bewezen dat hij Farida Zargar en Nanda Kerklaan heeft vermoord. Die uitspraak heeft de rechter zojuist gedaan. Patrick S. kreeg eerst dus levenslang, maar in 2014 na hoog beroep werd dat 25 jaar in TBS. Hij pleegde twee moorden tijdens het plegen van twee verschillende overvallen. Hij wordt ook nog van drie andere moorden verdacht. De laatste opmerkelijk feitje: Jack de Ripper, misschien wel de bekendste seriemoordenaar aller tijden, zou ook een Nederlander zijn. Dat kopte Britse tabloids althans vorig jaar. Het zou gaan om een zeeman, Hendrik de Jong, die pendelde tussen Rotterdam en Londen. Maar het is waarschijnlijk niet waar. Kortom, goed verhaal, Roelof. We gaan naar de Verenigde Staten. Ja, want denken we aan Amerikaanse seriemoordenaars, dan denken we misschien aan Dexter of Hannibal Lecter, maar dat is fictie. Ted Bundy, die bestond echt. In de jaren 70 bekende hij maar liefst 30 moorden, maar werd verdacht van nog eens 70 doden. En op Netflix is de vierdelige documentaire reeks The Bundy Tapes te zien. En op Twitter zagen we dat strafrechtadvocaat Sidney Smeets deze serie aanbeveelt. Nou, dan willen wij wel weten waarom. Meneer Smeets, goedemiddag. Goedemiddag. Nog even terug naar Ted Bundy, de jaren 70 in Amerika. Waarom was het zo'n beruchte en zeer gevreesde seriemoordenaar? Eigenlijk een samenspel van allerlei factoren. Het ging om een witte man die er op het eerste gezicht vrij charmant uitzag. En het ging om veel moorden. Het ging om een periode waarin opeens ook de verdwijning van jonge dames vaker in het nieuws kwam. En het ging om een zaak die eigenlijk samenkwam met het moment dat er media-aandacht voor dit soort zaken ook kwam op televisie. Dus het was een van de eerste strafzaken die op de televisie werd uitgezonden. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel interesse in die zaak was. En een bepaalde beeldvorming rondom Bundy ook is ontstaan, die wel bijgedragen heeft aan een soort fancultuur rondom die Bundy. Ja, daar wil ik het zo meteen zeker nog even over hebben. Maar eerst die fascinatie. Waarom fascineert u je? Bent u zo gefascineerd door Ted Bundy? Niet alleen Ted Bundy, meer seriemoord in het algemeen en vooral de opsporing daarvan. Ik heb ooit mijn scriptje geschreven over psychologisch dader profileren. Dus dat is wat de FBI doet. Er is ook een Netflix-serie trouwens over gemaakt, Mindhunter. Dat gaat over de oprichting van de zogenaamde Behavioral Science Unit. Dat is een onderdeel van de FBI die met psychologie kunnen helpen om bepaalde strafzaken op te lossen. En de zaken die daar het meest voor geschikt zijn, dat zijn seriemoorden, omdat dat moorden zijn, meestal, in ieder geval in de Verenigde Staten, met een seksueel motief. En daar zit dus ook heel veel psychologie achter. En je kunt dus aan de daad en aan de crime scene kun je heel veel dingen ontlenen die iets zeggen over de persoonlijkheid van de dader. Aha, dus wij kunnen ook heel veel leren als wij kijken naar die documentaire serie. Was dat maar waar. Tot op zekere hoogte wel. Het is zeker een serie die een bepaald inzicht geeft, maar er wordt ook heel veel weggelaten. En je krijgt eigenlijk maar relatief weinig van die tapes te horen. Ja. Ja, dat is waar, maar toch, u twitterde erover. En wat maakt deze documentaire zo bijzonder? Nou, het is bijzonder omdat het een oude zaak is. Hè. Uit de jaren 70 heeft het zich afgespeeld. Hij is in 89 uiteindelijk ter dood gebracht. Een zaak die nog steeds tot de verbeelding spreekt van heel veel mensen. En omdat het eigenlijk een zaak is waar volgens mij veel meer over te vertellen valt dan het beeld dat veel mensen van Ted Bundy alleen maar hebben als die man die in de rechtszaal zijn eigen verdediging voert en heel charmant is. En dat is in die zin een beetje jammer van de serie, dat er een heleboel niet verteld wordt, maar je krijgt wel een begin van een beeld. Ja, laten we het vooral hebben over de dingen die dan wel verteld worden. En het mooie is dan eigenlijk, staan dan 100 uur materiaal, geluidsmateriaal, staat centraal. Dat zijn allemaal oude cassettebandjes. En vanaf 1980 nam journalist Stephen Michaud gesprekken op die hij dus met Ted Bundy voerde in zijn dodencel. Maar in principe weigerde Bundy eerst te praten over zijn moordzaken. En dan bedenkt de journalist met een collega een list. Ze laten hem in de derde persoon praten. Alsof hij het niet over zichzelf heeft, maar over een andere. En dan krijg je bijvoorbeeld dit voorbeeld. Anger, the frustration, the anxiety, the poor self-image, feeling cheated, wrong, insecure. He decides upon young, attractive women being his victim. Ja, Bundy schetst waarom de dader, dus in feite hij zelf, besloot aantrekkelijke vrouwen te vermoorden. En dat kwam voort uit dingen als woede, frustratie, laag zelfbeeld, onzekerheid. En hij voelde zich ook bedrogen. Is het nou een geniale vondst van de journalisten om hem in de derde persoon te laten praten? Tot op zekere hoogte wel, want het heeft deze tapes opgeleverd. Maar het is een hele riskante vorm van interviewtechniek die wel wordt toegepast. Ook in Nederlandse strafzaken wel eens is toegepast. Dus dat je tegen een verdachte zegt van, nou, oké, je hebt het niet gedaan, maar stel nou dat je het gedaan zou hebben, hoe zou je het dan gedaan hebben? En dan klinkt dat heel interessant, hè? Want dan denk je van, oh, nou, nu gaat hij inderdaad, zoals jij ook al zei, vertellen wat hij zelf heeft gedaan, maar dat weet je niet zeker. En dat is ook bij Ted Bundy een probleem. Ja, zeer waarschijnlijk vertelt hij gewoon hoe het is gegaan en wat hij zelf heeft gedaan. Maar je weet het nooit zeker. Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend waarin hij dingen heeft verteld over wat er dan gebeurd zou zijn, die niet kloppen met de feiten die in dat dossier naar voren komen. Dus of het allemaal echt is hoe het is gegaan, dat weet je nooit zeker. Dat weet je nooit zeker. Maar laten we toch nog naar een fragmentje luisteren. Want ja, eigenlijk worden de tapes weinig gebruikt in de documentaire. Ja, helaas wel. Ja. Ja, zijn die tapes eigenlijk openbaar? Kan je die 100 uur luisteren? Of? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze in ieder geval in eigendom toebehoren aan de uitgever die het boek van Michaud ook heeft uitgegeven. Dus of die ze zomaar openbaar heeft gegeven, dat weet ik niet. Ja, nou, laten we nog luisteren naar een fragmentje. We horen dus Ted Bundy weer praten. En hij vertelt hier over zijn relatie met een zekere Diane. En hij vertelt wat hij voelde toen zij die relatie beëindigde. I had this overwhelming feeling of rejection that stemmed not just her, but everything. I mean, it was a nightmare for me. In there somewhere was a desire to have some sort of revenge on Diane. Ja, hij voelt zich afgewezen. Het was een nachtmerrie voor hem. En hij verlangt naar een soort van wraak op Diane. En wat denkt u nou? Kan dit nou een reden zijn voor die slachtpartijen die hij heeft aangericht? Voor 36 moorden, misschien wel meer? Ja, het kan in ieder geval hebben bijgedragen. Wat je vaak bij seriemoordenaars ziet, is dat er een bepaalde escalatie plaatsvindt. Dus dat het begint met bijvoorbeeld mishandelen van dieren of andere kleine strafbare feiten. En dat het langzaamaan steeds verder gaat. En soms is er een trigger voor nodig. Nou, zo'n relatie die beëindigd wordt en die hem dus heel erg in zijn persoon krenkt. Dat kan daar een reden voor zijn. En het past ook wel een beetje bij het beeld wat je zelfs in deze serie van Bundy krijgt. Het is een man die zichzelf helemaal geweldig vindt. Hij schetst een beeld van zichzelf wat niet klopt met de werkelijkheid. Er worden bijvoorbeeld mensen uit zijn jeugd aan het woord gelaten. En dat is heel interessant, want dan hoor je de tapes waarin hij vertelt wat voor een geweldige atleet die was en hoe goed het op school ging. Dat blijkt allemaal helemaal niet zo te zijn. En wat ik al zeg, wat jammer is, is dat dat eigenlijk niet verder doorgevoerd wordt in die serie. Want dat beeld wat hij van zichzelf schetst als een hele intelligente jonge man, dat is gewoon niet juist. Hij was helemaal geen goede jurist. Hij was niet goed op school. Hij was niet heel charmant. Maar dat is een beetje de mythe die om hem heen ontstaan is. Ja, en dat zit ook in deze documentaire serie, de Bundy Tapes. Die heeft heel veel uniek materiaal, dus dat maakt de serie al mooi. Maar er is ook kritiek omdat Ted Bundy vooral neergezet wordt als charmant, intelligent en aantrekkelijk. En is die kritiek terecht? Ja, doorprikken ze dat niet? Die kritiek is terecht. Het zit er wel in, dat doorprikken en de andere informatie die je nodig hebt, die zit erin, maar die moet je wel echt eruit gaan zoeken. Er wordt helaas, vind ik, door de maker Joe Berlinger, die heeft een aantal hele goede true crime documentaires gemaakt. In dit geval laat hij zich toch nog een beetje te veel meeslepen door dat aloude beeld van die charmante Bundy. Je krijgt bijvoorbeeld heel weinig te zien over hoe gruwelijk de misdaden die hij gepleegd heeft eigenlijk zijn. Hij heeft kinderen vermoord, een meisje van 12 verkracht en vermoord. Hij heeft mensen onthoofd, hij heeft necrofilie gepleegd. Dat zit er allemaal wel in, maar het is meer een soort footnote. En dan gaat het weer over die charmante Ted Bundy en wat hij allemaal in zijn eigen proces heeft uitgevoerd. Ja, en dat proces, op een gegeven moment schuift Bundy zijn advocaat eigenlijk terzijde. Hij gaat zichzelf verdedigen. En een van de getuigen is een agent die als eerste op de plaats delict van een van zijn moorden was. For some reason, Mr. Bundy decided that he was going to cross-examine that witness about what the crime scene looked like. You've testified here this morning that you recall arriving at the Time Mega House approximately 3:26 a.m.? Yes, sir. Then, to the best of your recollection, step by step, if you can, officer, what did you do next? Ja, hij neemt dus de rol over van advocaat en gaat een politieagent dus interviewen. En hij vraagt dan die agent om stap voor stap te vertellen wat hij daar deed en wat hij aantrof. En dan hoor je alle details over bijvoorbeeld hoe het slachtoffer erbij lag. En kan u nou eens uitleggen dat dit het allerdomste is van wat die slimme Ted Bundy gedaan heeft? Ja, en nou, het is sowieso een bekend Amerikaans spreekwoord. Hè? The lawyer that defends himself has a fool for a client. En dat is ook wat hier gebeurt. Het is het domste wat je kunt doen om in een zaal waar een jury uiteindelijk een oordeel moet gaan vellen over jou, het beeld van die moorden te gaan opwekken. En wat je wil is dat dat beeld, dat bloed, die verkrachtingen, dat dat juist buiten die zittingszaal blijft. En wat hij doet is dat alleen maar oproepen, waardoor dat in de hoofden van de jury blijft zitten. Ja, en dan kun je daarna pleiten wat je wil, maar dat gaat nooit meer werken, want in het hoofd van die jury zit alleen maar dat vreselijke beeld wat deze rechercheur terecht schetst. Ja. En ik denk, in zijn algemeenheid, wat ik al zei, is het niet verstandig om als je eigen advocaat op te treden. En wat bij Ted Bundy speelt, is gewoon een enorme overschatting van zichzelf. Hij vindt zichzelf ook geweldig. Hij denkt dat hij het allemaal beter kan. En dat heeft hem zeker geen goed gedaan. Nee, en dan in die serie, daar wordt ook het hele verhaal verteld. Dus die eerste vermissingen van die vrouwen. De spanning ook in Amerika van wat is er aan de hand. De gevonden lijken, de moeizame zoektocht naar de dader. Dan Bundy, die wordt opgepakt, 2 keer ontsnapt. Ja, en dan heb je uiteindelijk de processen en ook nog de dood op de elektrische stoel in 1989. En die processen werden ook live op televisie uitgezonden. In Amerika, maar ook nog in 9 andere landen. Daarmee kreeg hij eigenlijk wat hij wilde, namelijk aandacht, een soort van fame en van roem. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is zeker wat hij wilde. En dat is ook een andere kritiek op deze documentaire en de film. Want de regisseur van de documentaire, Berlinger, die heeft ook een film gemaakt, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Dat is goeie de tekst titel die de rechter uitsprak toen hij hem veroordeelde in die zaak. En daar wordt Bundy gespeeld door Zac Efron. Dat is een nogal aantrekkelijke acteur. En die doet dan ook zijn shirt nog een keer uit in de trailer. En er is ook veel kritiek op gekomen omdat mensen zeggen van ja, je bent eigenlijk bezig om Bundy nu, zelfs 30 jaar na zijn dood, alsnog te geven wat hij wil, namelijk roem en verering. En dat is wel een beetje waar. Maar wat ik al zeg, in de serie, voor degene die het wil zien, zit ook die andere kant. Er worden slachtoffers aan het woord gelaten. Er worden mensen aan het woord gelaten die het overleefd hebben uiteraard, of die daar in ieder geval iets mee te maken hebben gehad. Je kunt een ander beeld van hem krijgen. En ik denk dat het zeker goed zou zijn als er nog een keer een documentaire serie komt die iets meer die invalshoek kiest. Dus we moeten goed kijken naar de serie, dan leer je er wat van. Maar hebben we qua psychologie en opsporingstechnieken wat geleerd van de zoektocht naar Ted Bundy?